Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 kwietnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane na temat koronawirusa. Liczba zakażonych przekroczyła 10 tysięcy. Istotne jest to, że przybyło nam ponad 200 osób, które wyzdrowiały już. Trwa ewakuacja personelu i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie w Łódzkiem. Po 25 latach wróci kolejowe połączenie z Warszawy nad Zalew Zegrzyński. Liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 10 tysięcy. Najnowsze dane przedstawiło Ministerstwo Zdrowia, które jednocześnie poinformowało, że zmarły 3 kolejne osoby zakażone patogenem. Resort ma też i dobrą wiadomość. Już ponad 1500 osób wyzdrowiało. Dane z ostatniej doby przedstawił rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. Istotne jest to, że przybyło nam ponad 200 osób, które wyzdrowiały już, które zakończyły proces hospitalizacji, zakończyły izolację domową bądź izolację w izolatorium. W samych izolatoriach mamy obecnie 6500 miejsc i ponad 500 osób, które w nich przybywa. Jeżeli będzie potrzeba, to tak jak Państwa informujemy, ta liczba miejsc w izolatoriach w najbliższym czasie może się zwiększyć do 15 tysięcy. Wojciech Andrusiewicz dodał, że skala wzrostu zachorowań na koronawirusa w Polsce jest stabilna, co oznacza, że udało się ograniczyć transmisję poziomą. Wyjaśnił, że to oznacza, że nie ma bezpośredniego dużego zarażenia w skupiskach ludzkich, są tylko w tych małych domach pomocy społecznej lub ośrodkach leczniczo-opiekuńczych. Rząd przekaże dodatkowe środki na walkę z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Decyzję podjął dziś premier Mateusz Morawiecki. Pieniądze będą pochodziły z rezerwy budżetowej, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Premier zdecydował, aby na tym etapie skierować dodatkowe 600 tysięcy złotych ponad to, co w tej chwili było użyte w celu zapewnienia niezbędnych środków na działania związane z ratowaniem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na dziś premier zwołał też odprawę z przedstawicielami wszystkich służb, które biorą udział w gaszeniu pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Według najnowszych danych ogień strawił już blisko 4000 hektarów jego powierzchni. Trwa ewakuacja Domu Pomocy Społecznej Świętej Barbary w Kleszczowie w powiecie bełchatowskim. U ponad 50 osób, pensjonariuszy i personelu, potwierdzono zakażenie koronawirusem. Na miejscu jest reporterka Radia Łódź Monika Gosławska. W tej chwili podjeżdżają kolejne karetki pogotowia i kolejni pensjonariusze DPS-u są rozwożeni do szpitali. Według Dagmary Zalewskiej, rzeczniczki prasowej wojewody łódzkiego, trafią oni do szpitali w Łodzi, Zgierzu, Radomsku oraz w Bełchatowie. Już wiadomo, że u 51 pensjonariuszy stwierdzono zakażenie. Zakażonych jest też 4 członków załogi, ale to nie wszystko. Łącznie transportowanych do szpitali będzie tutaj 60 osób, ponieważ część personelu i pensjonariuszy ma wyniki wątpliwe. Oczywiście my takie osoby traktujemy jako osoby zakażone przy transporcie. Pensjonariusze to ludzie w wieku od 53 do 97 lat. Ewakuację zarządzono po decyzji powiatowego inspektora sanitarnego o zamknięciu DPS-u do 5 maja. W ewakuacji oprócz służb medycznych udział biorą także żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej i 9. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Działania koordynuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Monika Gosławska, Radio Łódź. Po 25 latach powrócą połączenia pasażerskie z Warszawy do Zegrza. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie projektu i remont trasy Wieliszew-Zegrze. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk zapewnił, że mimo obecnej sytuacji rząd nie przewiduje cięć w inwestycjach transportowych. Nie ma zamierzeń, których celem byłoby ograniczenie wydatków inwestycyjnych na programy, które likwidują wykluczenie komunikacyjne w Polsce, na programy, które pozwolą Polakom bezpiecznie docierać do pracy w przewidywalny sposób, zwłaszcza tym, którzy dzisiaj mieszkają w obszarach komunikacyjnie wykluczonych. Prace mają zakończyć się za 2 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, ale lokalnie na południu i wschodzie pojawią się chmury, jednak nie przyniosą opadów. Na południowym zachodzie silniejszy wiatr, w Darłowie 9 stopni, w Krakowie 14, w Warszawie 17, a w Legnicy 19. Trójka.

Dosyć mam pytań tego typu jak jest. Dosyć mam pytań takich jak co słychać. Dosyć mam pytań tego typu jak jest. Dosyć mam pytań tego typu jak co słychać. Dosyć mam pytań tego typu jak to. Dosyć mam pytań tego typu jak jest. Dosyć mam pytań tego typu jak to. Nie pytaj mnie, jak gram. Tak, bo taki mam plan. Nie pytaj mnie, jak gram. Nie pytaj mnie, jak gram. Tak, bo taki mam plan. Nie pytaj mnie, jak gram. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. I tracę grunt. Pcham się do dna. No ka. Ta idzie tu o moje ja. Chcę widzieć więcej. Być nieprzeciętny. Jak wiek, co dziko pięknie i stać się nim w tym pędzie. Odciąć te lejce, co strach trzyma w ręce. I milczeć w równym rzędzie, pewnie zawyć jak on. Jak wilk. ta idzie tu moja. Chcę widzieć więcej, być nieprzeciętnie, jak wiek co dzień kopienie i stać się nim w tym pędzie. Odciąć te lejce, to starczy w ręce i milczeć w równym rzędzie, pewnie zawyć jak chłop. Wilki Bibobi na antenie radiowej Trójki. Pani Beata pyta, udajemy się do Lublina, a co z akcją trójkową Zostań w domu? Pani Beato, no oczywiście w przenośni muzycznie udajemy się do Lublina, ewentualnie proszę przypomnieć sobie pierwszą godzinę naszego spotkania, czyli po 10:00 Gabriela Darmetko, ja mówię tak Gabriela, bo Gabi, wszyscy na nią mówimy, u nas przy Myśliwieckiej, zatem Gabi zachęcała do tego, by podróżować wirtualnie po mapie. Zatem udajmy się na tę wirtualną podróż po mapie do Lublina. I jeszcze jedna informacja. Pan Przemek napisał, proszę przekazać redaktorowi Wiernikowi, że Norton po ostatniej aferze i zawirowaniach już nie jest taki brytyjski, jak był, choć nadal będą tam produkowane motocykle. Norton jest obecnie zadłużony na 28 milionów funtów i w ostatnich dniach po wprowadzeniu komisarza został kupiony przez koncert TVS za 16 milionów funtów, zaś prawa do ostatniego silnika modelu 961 posiada aktualnie chińska firma Yinlang. No proszę bardzo, ciekawych rzeczy się można od naszych słuchaczy dowiedzieć, którzy naprawdę wiedzą wszystko. Zatem, panie Przemku, dla pana i dla wszystkich słuchaczy Trójki teraz. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z Trójką. Pani Eliza wystawia cierpliwość pana Sułka na próbę. Każe mu zgadywać, w której ręce jest niespodzianka. To nieznośne. W czasie tej zabawy pan Sułek przyznaje się do posiadania własnej, nieskończonej próżni kosmicznej w głowie. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 111. Mam coś dla pana, panie Sułku jedyny. Cicho. Co pani ma? Nie powiem. A gdzie pani to ma? A w dłoni. A w której? A chciałabym, żeby pan zgadł. No niech pan spojrzy. Wyciągam w pana kierunku dwie ręce. W jednej z nich coś mam dla pana. A w drugiej nie. Niech pan zgaduje. Zgaduj zgadula, w której ręce złota kula. A jak trafi mi się pusta? A to już pana pech. W każdym razie ma pan dwie możliwości. W każdym razie to, co pani dla mnie ma, nie jest specjalnie duże. No, nie. Nie jest to na przykład motorower. Słusznie, nie jest. To nawet nie jest jajko. Gdyby to było jajko, zgniotłaby je pani Lizo. Chyba, że byłoby to małe jajko, powiedzmy przepiórcze. Czy to jest jajko przepiórcze? Nie. A może kukułcze? Też nie. To w ogóle nie jest jajko. A co? Powiedziałam, że nie powiem, aż pan zgadnie. A w której to pani ma ręce? A, to jest właśnie zadanie dla pana. Zagadka. Zgaduj zgadula, w której ręce złota kula. Wiem! To jest złota kula. Nie. A co? No niechże pan troszkę wysili mózgownicę, panie sułku jedyny. Cicho tak. Nic mi nie przychodzi do głowy. Bo pan nie myśli. Myślę, ale nie o tym. A o czym, jeśli wolno wiedzieć? O niczym. A, wydaje mi się to niemożliwe. Zawsze się o czymś myśli. Każdy człowiek, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, w każdym momencie życia o czymś myśli. Każdy, jak to się mówi, ma coś na myśli. Ale nie ja. W głowie mam zero. A może jeszcze mniej? Nic. Pustka. Naprawdę? Słowo honoru. Próżnia. Powietrze. A powietrze to już by było coś. Tlen, azot. To nawet nie powietrze. Przestrzeń kosmiczna. Oh, i swoją drogą pozazdrościć. Najtęższym specjalistom od relaksu udaje się tylko czasem osiągnąć przybliżony stan. A pan to ma na zawołanie. Ja to mam zawsze. Czyli permanentnie. Musi pan być bardzo wypoczęty, prawda? Na luzie jestem. A to widać. Cały pan właściwie zwisa. A co? Nie wolno? A wolno, wolno. Nikt nie mówi, że nie. Człowiek powinien w miarę możliwości robić to, na co ma ochotę i na co go stać. Jednych stać na więcej, innych na mniej. A do czego pani zmierza? Do tego, że akurat pana stać na bardzo dużo. Ludzie teraz gonią za pieniądzem, za władzą, za sławą. Wszyscy są stale zdenerwowani, napięci. A pan jest na luzie. Zrelaksowany, rozluźniony, wypoczęty. Pozazdrościć, powtarzam, pozazdrościć. Jak się dobrze zastanowić, panie sułku kochany, to dojdzie się do wniosku, że ten pana luz działa na kobiety zniewalająco. W każdym razie mnie zniewala. Cicho. W prawej. Co w prawej? W prawej ręce. Ma to pani dla mnie. W mojej prawej, czy od pana strony w prawej, czyli w mojej lewej? W pani prawej, a w mojej lewej. Otwieramy, patrzymy. No, co to jest? No nie widzi pan, szyszka. A niech pani otworzy drugą dłoń. Proszę. Też szyszka. No nie chciałam, żeby pan przegrał. Przyniosłam panu dwie szyszki. Cicho. Dwie małe sosnowe szyszki. Nie, no bardzo ładne to słowo honoru. Skąd je pani ma? Z lasu. Naprawdę? No niby skąd? Bo ja wiem. Skąd ja mam niby wiedzieć, skąd pani bierze szyszki? Dwie szyszki, jedna i druga. Raz, dwa. No. A na trzeciej pani nie ma? Nie, ale mogę skoczyć do lasu. Nie, to nie trzeba, wystarczy. Do czego wystarczy? Wepchnę je sobie do nosa. Oj. Po jednej, w każdą dziurkę. Dlatego wystarczy. Nie, nie, niech pan raczej tego nie robi, panie sułku. Stanowczo panu odradzam. Zrobię to, a właśnie, że zrobię. No niech pan zaczeka, no proszę posłuchać. Szyszka ma łuski ułożone w jednym kierunku, ku czubkowi. Ku czubkowi, widzę. Nie da się jej wepchnąć do nosa czubkiem. A po co? Wepchnę ją końcem. A no właśnie, niech pan spróbuje pomyśleć perspektywicznie. Wejdzie taka szyszka do dziurki w nosie dosyć łatwo. Końcem? Ale tak? Z wyjęciem jej mogą być kłopoty. No takie już są szyszki. Wchodzą łatwo, a potem piekielnie trudno je wyjąć. A chyba nie zamierza pan chodzić do końca życia z szyszkami w nosie, prawda? Ale chciałem je wepchnąć na jakiś czas. Poszedłbym sobie do szkoły, pokazałbym Cypisowi i tyle. No tak. Takie figle uczniowskie. Ale jak sam pan widzi, to poważna decyzja. Można powiedzieć, życiowa. No, wepchnąć czy nie wepchnąć? No. Tu mur, tu las. Nie wiem. Jak pani myśli, czy są na świecie ludzie, którzy wepchnęli sobie do nosa szyszki i teraz chodzą z tymi szyszkami na przykład po zakupy, albo do kina, czy teatru, albo na koncert, czy na spacer? Osobiście takich nie widziałam, ale doktor Wołaszewski opowiada, że będąc w Afryce, widział, jak tamtejsi murzyni wpychają sobie do nosów zupełnie niesłychane przedmioty. Jak na przykład? Jak na przykład węża, ogon tygrysa, czy jeszcze coś bardziej niezwykłego. Ha, to tylko my tu w kraju, to musimy szyszki. No wcale nie musimy. To co mam do cholery zrobić z tymi dwiema pieprzonymi szyszkami, które mi pani podarowała? Do nosa nie, w oko nie wejdzie, w ucho to samo, cholera. Można dostać cholery słowo honoru. To... Nie musi pan ich nigdzie wpychać. Gdzie jest powiedziane, że trzeba wpychać? Może pan na przykład założyć kolekcję. Na co? Początek ma pan dwie sosnowe szyszki. To już jest coś. Stopniowo, kolekcjonując następne szyszki, czy co tam pan chce, do czegoś pan w efekcie dojdzie. Powstanie zbiór, czyli kolekcja. Jak w muzeum. Bardzo podobnie. Będę znanym zbieraczem. W każdym razie ja pana znam. To też coś na początek. I koneserem. A czemu nie? Można zbierać obrazy, monety, etykiety, prawda? Można. Gajowy Marucha zbiera szyjki od butelek. To można i szyszki. Albo żołędzie. Ja wolałbym zbierać żołędzie. A nie widzę przeszkód. Mam jednego doradnego żołędzia pod poduszką. Da mi go pani? Nie, ale się z panem wymienię. Na co? Dam panu żołędzia za dwie szyszki. Zgoda! No, moja strata. Proszę. Dziękuję. Proszę. Bardzo, to ten żołędź. Nawet nie jestem pewna, czy nie mówi się przypadkiem żołądź. No w każdym razie to jest to. Przydałby się drugi. Z czasem będzie i drugi, i trzeci, i następne. Takie są właśnie zasady kolekcjonerstwa. Wielkie, znane zbiory powstają czasem przez kilka pokoleń. Gdybym jednak miał dzisiaj drugiego żołędzia, wsadziłbym je sobie oba do nosa. Niech pani nie myśli, z żołędziami jest inaczej. Nie to, co z szyszkami. Cholera jasna. Słowo honoru. Gajowego Maruchę także opanowała mania zbieractwa. Na razie zbierał wodę deszczową z rynny do miski, aby za jakiś czas umyć sobie głowę. Po dzisiejszych rozważaniach tak się zastanawiam, proszę państwa, ile we mnie jest gajowego Maruchy, a ile pana Sułka. Muszę to jeszcze dokładnie przemyśleć. Dla trudnych w komunikacji, bo co? Wykręcałem ten numer wiele razy, no tak, to nie jest przebój z przebój tych wakacji. A funk w najczystszym wydaniu, słuchasz nas na Bibie i przy śniadaniu. Skąd słońca, podaje żarujący klimat. Ej, zabiorę ciebie do granic nieba, tak daleko, że więcej nam nic nie potrzeba. Mam twoje negatywne wibracje. Uciekałem przed karmą, gdy nie wiedziałem, co znaczy. Przeczuwając, że istnieje ktoś, to wszystko wytłumaczy. Wtedy on mnie powitał, dzisiaj witam was. A że spąd skąpsanie jest towarem dla mas, to miasto będzie zawiedzione, że to nie o nim. Oto akcja, która ma kryptonim. Chcę tutaj ciebie i ciebie i nadamy temu sens. Kim jestem ja, żeby zjadać ostatni kęs, udowadniając sobie jako prawdziwemu gospodarzowi. O nie, nie, to nie jest praca, a hobby. Pielęgnuję swój klimat, słuchaczom oddaję prymat. Zrób krok do mnie, zostawiając starty schemat, bo ja chcę, żebyś zmieniał swoje życie na lepsze. Ja odrzeć koniunkturę i złe czasy na lepsze. Doceniam dobrą robotę, którą odpalasz. Dla mnie, dla nich jest luz, po co się spalasz? Sprawię, że będziesz kimś, będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś, będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś, będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś, będziesz moim gościem. Pozytywnych kontaktów nigdy nie jest za wiele. Pozdrawiam swoją kapelę i inne kapele. Ciebie, jego, mimo wszystkiego ją. Mogło być lepiej między nami, niż gadają teraz, kiedy było, co było. Co miało być, jest, a będzie to, co będzie. To nie jest oniszczony gest, a mój obowiązek, by zacząć wyłamywać dechy w istniejącym trendzie. Niezależnie od pieniędzy, nakładu i przekonań, nic z nas nie skona na rękach cudzych dokonań. Stara Foresta mówiła, życie jest bombonierką. Podziwiam tych, którzy umieją zbierać lekką ręką. Sprawię, że będziesz kimś, będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś, będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś, będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś, będziesz moim gościem. O tak, o tak. Chcecie jakieś zabawne rozwiązanie? Tu? Teraz? Po poczekaniu? Pamiętam taką jedną piosenkę. Sprawdź to, już nie zapomnisz mnie. Tą funkcja ci nie da zapomnieć. Powtarzasz, powtarzasz nieprzytomnie. I przez noc, i przez dzień. Już nie zapomnisz mnie. Ten badacz ci nie da zapomnieć. Powtarzasz, powtarzasz nieprzytomnie. I przez noc, i przez dzień. I przez noc. Sprawię, że będziesz kimś, będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś, będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś, będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś, będziesz, będziesz. Dulej, hej. Jarosz, Jani. Festo, Kamilan. Swąd skuca. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. A to już bliska. To już gdyńska formacja No Limits. Looking for the Macie Guszkiewicz, No Limits, Ania. Niedawno ukazała się wersja zremasterowana tego albumu. Bardzo, bardzo Państwu polecam. Tak sobie myślę, ile to czasu minęło? 18 dni od wydania tej płyty. Tyle czasu się znamy. A zarówno Ania, jak i Maciek to jedni z najbardziej pozytywnych ludzi, jakich w życiu spotkałem. I o pozytywnych emocjach będzie za chwilę, bowiem Grupson opublikował nowy singiel i za chwilę o nim opowiem. Cześć Tomku. Cześć. Utwór Umysł, który wyprodukowałem razem z moim przyjacielem Kubą Mitorajem, powstał tak naprawdę rok temu, czyli jeszcze przed całym zamieszaniem z koronawirusem. Oczywiście zmiksowany i zmasterowany został później, gdzieś pod koniec zeszłego roku przez DJ Proma i tak czekał spokojnie na publikację. Myślę, że wszystko ma swój czas i miejsce, dlatego wypuszczenie tej piosenki w świat w tak trudnym i dziwnym dla nas czasie było idealnym pomysłem, w szczególności, że bije od niej pozytywna energia, a jak wszyscy wiemy, codziennie jesteśmy bombardowani informacjami, które budzą strach, niepewność i powodują melting w głowie. Utwór jest przeciwieństwem tych emocji. Przede wszystkim namawia do tańca, który według mnie jest zaraźliwy jak śmiech, odstresowuje, poprawia humor, ale mówi też o porzuceniu zbędnych myśli i słów, które odciągają nas od źródła, stresują. Każdy powinien, moim zdaniem, znaleźć w ciągu dnia chwilę na medytację, na odciążenie tego naszego wspaniałego narządu, jakim jest mózg. Jest mnóstwo sposobów. Wyobraźmy sobie, że mózg to dysk twardy. Jak będziemy zapełniać go dziennie nowymi danymi i to jeszcze chaotycznie, to w końcu zapełni się, będzie o wiele mniej wydajny, a nie daj Boże zepsuje się albo złapie jakiegoś wirusa. Polecam zobaczyć teledysk do tego utworu, który znajdziecie na moim kanale YouTube Grupson Official. Występują w nim zaprzyjaźnieni artyści ze świata muzyki, filmu i sportu oraz moi najbliżsi. Klip pokazuje nam, że mimo trudnej sytuacji możemy stworzyć piękne rzeczy. Skoro możemy to robić nie wychodząc z domu, to co w przypadku, kiedy wszystko jest dobrze? Pamiętajmy, że tworzymy jeden organizm, jesteśmy jednością nie tylko w czasie kryzysu, kiedy coś złego się dzieje, lecz cały czas. Utwór Umysł jest pierwszym singlem zapowiadającym nowy album, który ukaże się na jesień i który w większości wyprodukowałem z Kubą Mitorajem. Jest to połączenie akustycznego brzmienia z elektroniką. Eksperymentujemy z różnymi gatunkami muzycznymi. To, co mi się podoba najbardziej w całym projekcie, to, że prawie każdy numer będzie zaczynał się od gitary akustycznej, a kończył w zupełnie innej stylistyce. Czyli każdy będzie mógł usłyszeć pierwotny pomysł i to, w jaką stronę nas poniosło z danym utworem. Dzięki wielkie, życzę wszystkiego istotnego. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Czuję się nagi, zdarłem z siebie wszystkie zbędne myśli i słowa. Oh. Na zewnątrz prawdy tańczę, patrzę na wirujący świat i wrażenie mam, że zaraz eksploduję jak supernowa. Hey. Tańczę i patrzę na, tańczę i patrzę na. Czuję więc jestem tu i teraz, zabieram cię w kosmiczny bezmiar. Poprawdę za bezcen, zamki oczęta i dzięki dźwiękom tym ze mną tańcz. Ze mną leci i tańcz. Ze mną leci. Czuję się świetnie, mniej więcej, ni mniej, ni więcej, tylko jedność. Z tobą kompletnie splatamy się energią, tworząc piękno. Z tobą najlepiej, na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Pora uwolnić umysł z sideł języka, ego się broni. Stań obok i zobacz jak znika. Kolejna bardzo ciekawa produkcja, polska produkcja w naszym dzisiejszym programie. Grubson, niezwykle pozytywny człowiek, chociaż powiem szczerze, trudny do przepchnięcia pod koszem. Obydwa jesteśmy wielkimi fanami koszykówki. Państwo piszą od rana, byśmy wyjaśnili coś, co powstało w ostatnim programie redaktora Marka Niedźwieckiego. Pewne pytanie padło i mam Państwu na to pytanie odpowiedzieć. Zatem muszę tylko się przechylić i będzie troszkę inaczej teraz słychać. Utwór The Most Beautiful Girl in the World najpierw został wydany na epce tak zatytułowanej, właściwie zatytułowanej The Beautiful Experience w roku 1994. Następnie ukazał się na albumie The Gold Experience w roku 1995. Natomiast w roku 2006 z nieco innymi słowami i pod nieco innym tytułem został wydany na albumie Maitej, czyli żony pierwszej żony Prince'a, i tam był zatytułowany The Most Beautiful Boy in the World. I właśnie ta piosenka teraz na antenie Trójki. Maite Garcia, pierwsza żona Prince'a, kobieta przepiękna, tancerka i tak właśnie śpiewająca, która kocha go chyba do dzisiaj, bo książka, którą opublikowała, przepełniona jest miłością i naprawdę niezwykle ciepłymi dźwiękami. Wczoraj minęło 4 lata, od kiedy Prince nas opuścił. Wspominaliśmy już Państwu o akcji Zostań z muzyką. Adam Kałużny opowie nam dziś o tym, co się wydarzyło w trakcie ostatnich tygodni, czyli pierwsze podsumowanie tego projektu. Akcja Zostań z muzyką to już miesiąc bardzo intensywnych działań. Pozwolę sobie przypomnieć tylko, że nasza inicjatywa, a mówię tu w imieniu Polskiej Fundacji Muzycznej, której mam przyjemność być wolontariuszem, ma dwa główne cele. Pierwszym i tym najbardziej oczywistym jest bardzo konkretne wspieranie artystów, którzy dzisiaj w obliczu pandemii zostali pozbawieni możliwości jakiegokolwiek zarobkowania. Dzięki internetowi i wspólnie podejmowanym wysiłkom mogą docierać do swoich fanów, grając koncerty w zaciszu domowym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to bardzo ważne i cieszy nas to, że to wsparcie przyjmuje również bardzo konkretny wymiar. Słuchacze i podglądacze, bo większość transmisji to przecież forma wideo, mogą wspierać swoich idoli, wpłacając dobrowolne datki do wirtualnych puszek. A drugi cel akcji to oczywiście wsparcie tych wszystkich, którzy muszą przebywać zamknięci w domach, a obecnie jest to większość naszego społeczeństwa. Podsumowując ten miesiąc, musimy wspomnieć o konkretach. 4 tygodnie akcji to już 176 koncertów online i uruchomionych 21 cyklicznych wydarzeń, które na stałe zagościły w kalendarzu. Odbyły się już w sumie 273 godziny i 15 minut wspólnych spotkań, a nasi darczyńcy wpłacali już do wirtualnych puszek 1590 razy. No i część zebranych w ten sposób pieniędzy już trafiła do artystów. I to wszystko dzięki codziennej pracy grupy 11 wolontariuszy, którzy działają wyłącznie z potrzeby serca. Co nas bardzo cieszy, są artyści, którzy zachęceni taką formą wracają i po raz kolejny spotykają się ze swoją publicznością. No i mamy na naszym pokładzie już jazzmenów, DJ-ów, szantymenów, aktorów, śpiewających bardów i poetów, no i co mnie przyznaję osobiście cieszy, również bluesmenów. Grają u nas zarówno gwiazdy, jak i muzycy uliczni, a dla każdego znajdujemy czas i miejsce. Jeśli więc występujesz lub kochasz słuchać muzyki, to zapraszamy. Jesteśmy dla Ciebie na zostańzmuzyką.pl. Mówił Adam Kałużny, a oto fragment jednego z takich koncertów. Śpiewa Arek Zawiliński. Życie płynie szybko, kończy się za wcześnie. Zbyszek z Blichu wziął i umarł dziś. Posłał w garniturze, tak go sąsiad znalazł. Cóż, śmierć to też życie jest. Ludzie wspominali, wariat był i cudak, tylko Zbyszek wiedział co i jak. Tuż po bierzmowaniu, buty swe najlepsze, wzuł na stopy dziadka, który wziął i zmarł. Przez kolejne lata, a było ich z 50, żył tak jakby wiedział więcej niż my. Jakby śmierć przekupił, z niebem się dogadał, czasem nocą Zbyszek nucił pieśń. Moje buty już tam są, moje buty już tam są. Boso przejdę bramy niebios, moje buty już tam są. Jak Państwo widzą, polscy muzycy nie poddają się, tylko robią swoje, koncertują poprzez internet i starają się jakoś nieść tę radość i dobrą nutę dla Państwa. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Bowiem słuchają Państwo nadal programu trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Początek i koniec, to naturalne, że kurczy się czas. Gdy znów zawieje, zmieniamy stronę. Dziś na to patrzę ostatni raz. Może mówiłaś mi, może mówiłaś, chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja